ขอโอกาสหลวงพ่อครับ เช้านี้นะได้จุดเทียนพรรษาเป็นครั้งแรกเป็นเครื่องหมายว่าการเข้าพรรษาได้เริ่มขึ้นแล้วนับแต่นี้ไปจนถึงประมาณ3เดือนข้างหน้าก็แปลว่าช่วงเวลาแห่งการศึกษาปฏิบัติได้เริ่มขึ้นแล้วนะอย่างจริงจังจริงๆการศึกษาปฏิบัติของเราชาวพุทธนี่ทำได้ตลอดเวลาหรือว่าทำได้ตั้งแต่รู้ความก็ต้องฝึกฝนแล้วศึกษาปฏิบัติในที่นี้นะหมายถึงการฝึกที่กายวาจาใจเป็นการขัดเกลาให้เกิดชีวิตจิตใจที่ดีงามเรื่องแบบนี้นี่ต้องทำนะตั้งแต่รู้ความแล้วนะแต่ว่าช่วงพระพรรษานี่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เรามาฝึกฝนกันจริงจังกว่าเดิมปกติแล้วพระพรรษานี่ก็มีความสำคัญแต่เฉพาะกับพระเนรแล้วก็แม่ชีแล้วก็รวมไปถึงคารวะที่จะมาจำศีลแต่ที่จริงแล้วเนี่ยพระพรรษานี่มันมีความสำคัญแล้วก็มีประโยชน์กับทุกคนโดยเฉพาะชาวพุทธในวันเข้าพรรษาจะมีพิธีกรรมอย่างหนึ่งจะว่าเล็กก็เล็กนะจะว่าใหญ่ก็ใหญ่ที่เราพิธีอธิษฐานพรรษาอธิษฐานพรรษาเนี่ยหมายความว่าอย่างไรก็ต้องเข้าใจคำว่าอธิษฐานก่อนอธิษฐานนี่แปลว่าตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่ามีเป้าหมายชัดว่าจะทำอะไรแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนั้นด้วยความเด็ดเดี่ยวมั่นคงอธิษฐานนี่มันไม่เหมือนกับที่เราเข้าใจสมัยนี้นะคนทั่วไปนี่เวลาพูดถึงอธิษฐานนี่ก็มาเป็นการขอหรือว่าถึงขั้นวิงวอนก็มีเช่นขอจากเทวดาขอจากพระพุทธเจ้าอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธเจ้าอธิษฐานว่าขอให้ได้ร่ำรวยขอให้มั่งคั่งมั่งมีขอให้หายป่วยขอให้ประสบความสำเร็จเดี๋ยวนี้เราใช้คำว่าอธิษฐานแทนคำว่าขอแต่ที่จริงอธิษฐานในภาษาบาลีหรือว่าในคำสอนของพระพุทธเจ้าอธิษฐานแปลว่าตั้งใจที่จะทำด้วยความเด็ดเดี่ยวมั่นคงมันคนละเรื่องกันเลยนะระหว่างการขอกับการที่จะทำการขอนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยอาจจะเป็นการส่งเสริมความขี้เกียจแต่ว่าการตั้งใจทำเนี่ยมันนำไปสู่ความขยันหมั่นเพียรไปคนละทิศคนละทางคนที่เอาแต่ขอนี่จะประสบความเจริญได้ยากเพราะว่าความเพียรไม่มีหรือว่าย่อหย่อนแต่คนที่มีความตั้งใจมั่นแล้วก็มีความเพียรที่ทำให้ได้อย่างที่ตั้งใจเนี่ยอันนี้จะประสบความเจริญได้ง่ายกว่าไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็ตามอธิษฐานพรรษาก็แปลว่าความตั้งใจมั่นที่จะจำพรรษาให้ครบถ้วนไตรมาสครบถ้วน3เดือนทำไมถึงต้องอธิษฐานก็เพราะว่า ช่วงเวลา3เดือนการที่พระจะมาอยู่ด้วยกันหลายรูปไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าแต่ละคนก็มีความรู้สึกนึกคิดหรือว่าความต้องการไม่เหมือนกันบางอย่างก็เหมือนกันบางอย่างก็ไม่เหมือนกันพอมาอยู่ด้วยกันแล้วก็อาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันได้ง่ายงั้นถ้าแม่ที่ถามภาษาก็อาจจะอยู่ได้ไม่ครบ3เดือนก็ไปอีกอย่างหนึ่งการมาเข้าภาษานี้ก็หมายถึงการตั้งใจที่จะมาฝึกฝนขัดเกลาตัวเองฝึกฝนด้วยวินัยด้วยสิกขาบท227ข้อแล้วก็ฝึกฝนทั้งในเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วก็อย่างอื่นอีกอันถ้าเกิดว่าไม่คุ้นไม่เคยโดยเพราะคนที่บวชใหม่ไม่เคยต้องตื่นเช้าอย่างนี้ไม่เคยต้องมาอยู่ง่ายกินง่ายไกลจากแสงสีหรือความบันเทิงก็อาจจะอยู่ลำบากถ้าไม่มีความตั้งใจที่ยืนยันไว้แต่แรกก็อาจจะท้อแท้อาจจะสุดท้ายลาเพศไปหรือว่าย้ายไปที่อื่นในสมัยพุทธกาลก็มีพระนะบางรูปที่ท้อแท้ในการบวชมาขอสึกจากพระพุทธองค์ถามว่าทำไมบอกว่าสิกขาบทนี้เยอะเหลือเกินนะสิกขาบทคือวินัยนั่นแหละมีต้องสมัยนั้นไม่ถึง227นะมีมากกว่า150มีต้อง150กว่านะทำไม่ไหวจะขอทูลลาสึกพระองค์ก็ห้ามเอาไว้แล้วก็บอกว่างั้นถ้าให้ทำข้อเดียวจะทำไหมเขาก็บอกว่าได้งั้นถ้าข้อเดียวก็ได้เจ้าก็เลยบอกว่างั้นให้รักษาใจให้รักษาใจให้เป็นปกติอย่างเดียวก็พอแล้วพระรูปนั้นก็ยินดีแล้วก็ยินยอมก็เลยไม่บวชไม่สึกสุดท้ายก็เลยพระเจ้าตอนหลังก็บรรลุธรรมด้วยอันนี้การที่พระจะมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วก็ต้องอยู่ในธรรมวินัยมันไม่ใช่เรื่องง่ายก็ต้องอธิษฐานเอาไว้เมื่ออธิษฐานแล้วเวลาท้อแท้ก็จะได้นึกถึงว่าเนี่ยเราตั้งใจเอาไว้แล้วเราก็จะประกาศนะต่อผู้คนแล้วว่าเราจะจำพรรษาครบ3เดือนก็ทำให้ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อกิเลสง่ายๆหรือว่าไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อความอ่อนแอง่ายๆกิเลสนี่มันมีกำลังนะมันมีความฉลาดนะจะสู้กิเลสได้ใจก็ต้องเข้มแข็งใจก็ต้องมีพลังอธิษฐานนี่มันเป็นการเสริมสร้างกำลังให้กับใจเป็นสิ่งหนึ่งที่จะสู้กับกิเลสสู้กับมารได้พระพุทธเจ้าถึงให้ถือว่าอธิษฐานนี่เป็นบารมีอย่างหนึ่งบารมีนี่มีสิบประการนะที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าพวกเราก็รู้จักดีนะพระบารมีอย่างพระเวสสันดร นี่ก็ท่านมีความเด่นในเรื่องทานและบารมีนอกจากทานแล้วนะก็มีศีลมีเนกขัมมะมีปัญญามีวิริยะขันติเมตตามุทิตาแล้วก็มีอธิษฐานด้วยนะรวมทั้งขันติอธิษฐานเป็นบารมีที่ต้องสร้างแต่ถ้าไม่มีอธิษฐานบารมีแล้วนะการที่จะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นไปไม่ได้ที่จริงอย่าว่าแต่เป็นพระพุทธเจ้าเลยนะแม้กระทั่งจะเป็นคนดีก็ทำได้ยากถ้าไม่มีอธิษฐานบารมี นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้สิ่งยั่วยุสิ่งยั่วยวนมีเยอะยั่วยุให้โกรธยั่วยวนให้หลงไม่ว่าจะมาทางโทรทัศน์ทางวิทยุหรือว่าเดี๋ยวนี้ร้านค้าก็มีสิ่งยั่วยวนเยอะแต่ก่อนนี่โฆษณาเหล้าโฆษณาบุหรี่ทำได้เปิดเผยคนก็หลงนะติดเหล้าติดบุหรี่ได้ง่ายแต่ถึงแม้เดี๋ยวนี้เขาไม่มีโฆษณาเหล้าไม่มีโฆษณาบุหรี่คนก็ยังติดเหล้าติดบุหรี่กันเยอะใจอยากจะเลิกแต่เลิกไม่ได้เพราะว่าไม่มีกำลังแต่ช่วงพรรษานี่แหละมันเป็นโอกาสดีนะที่เราจะได้บำเพ็ญอธิษฐานบารมีสำหรับพระนะการบำเพ็ญอธิษฐานบารมีก็เริ่มต้นจากเรื่องที่เป็นพื้นก่อนก็คือว่าอธิษฐานพรรษาส่วนญาติโยมนะก็อธิษฐานได้นะอธิษฐานได้เช่นพ่อแม่ออกก็อธิษฐานว่าทุกศีลนะจะมาจำศีลอันนี้ทำได้ถ้าว่ามีความตั้งใจที่จะทำส่วนคารวะญาติโยมคนอื่นก็อาจจะอธิษฐานในเรื่องอื่นเช่นว่าจะรักษาศีลให้ครบถ้วนที่เคยติดเหล้าติดอบายมุขหรือว่าหลงไหลเพลิดเพลินไปกับมันจนห้ามใจไม่อยู่เสียท่าไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็ตอนนี้ได้โอกาสแล้วเพราะว่าคนก็ทำกันทั้งประเทศนะคนนั้นก็ทำคนนี้ก็ทำเราก็ทำบ้างว่าเราจะงดเหล้าเข้าพรรษานะเราจะงดการพนันไม่เล่นไม่เที่ยวกลางคืนในช่วงเข้าพรรษาเริ่มจากเข้าพรรษาก่อนของเรานี่ยังถือว่าเบานะถ้าของอิสลามนี่เขาทำเข้มข้นมากก็คือเขาไม่กินอาหารเลยตั้งแต่อาทิตย์ขึ้นจนถึงอาทิตย์ตกดินอาหารนี่ไม่กินเลยไม่แตะด้วยน้ำก็เช่นเดียวกันเขาไม่กินน้ำนะคือน้ำลายบางทีก็ไม่ให้กลืนนะเขาอดทนขนาดนั้นแล้วเขาก็ทำได้อย่างสบายแต่มามีเพื่อนเป็นมุสลิมหลายคนสมัยเด็กๆนี่เรามีทีมฟุตบอลนะมัธยมก็มีเพื่อนที่เป็นมุสลิมเนี่ยไปเล่นบอลมันเป็นช่วงรอมฎอนพอดีแต่เขาก็เล่นนะเขาเล่นโดยที่เขาไม่กินน้ำเล่นบอลกลางวันเนี่ยนะเขาไม่กินน้ำนะแล้วก็ไม่ตื่นน้ำลายด้วยเขายังเล่นบอลเฉยเลยนะนี่แสดงว่าเขาอดทนมากของเรานี่ก็ยังกินได้นะเพียงแต่ว่าเราอดกลั้นในสิ่งที่มันไม่ดีจริงๆนะอย่างเช่นเหล้าบุหรี่หรือว่าอบายมุขขนาดสิ่งดีๆคืออาหารหรือน้ำนี่ก็ยังมีความอดทนอดกลั้นไม่แตะไม่กินไม่กลืนนับประสาแล้วกับสิ่งที่มันแย่ที่มันเป็นอันตรายต่อร่างกายเขายิ่งไม่แตะของเรานี่อนุญาตนะกินข้าวก็ได้นะเว้นแต่ว่าคนถือศีล8นี่ก็งดอาหารในยามวิกาลเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงข้าวพรรษาเนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงเทศกาลสำหรับพระนะแต่มันเป็นเทศกาลสำหรับพวกเราทุกคนที่เป็นชาวที่ใฝ่ธรรมนะบางคนที่ศีล5ถือว่าทำได้ดีแล้วอบายมุขก็ไม่ได้แตกต้องเท่าไหร่แล้วหรือว่าไกลจากมันแล้วก็ลองฝึกอย่างอื่นดูบ้างฝึกบางสิ่งบางอย่างนะที่จะทำให้เราเนี่ยจิตใจสบายร่างกายเข้มแข็งปลอดโปร่งไม่ต้องอธิษฐานที่มันยิ่งใหญ่อะไร อธิษฐานแค่เรื่องที่มันเล็กๆน้อยๆที่พอทำได้นะแต่ขอให้ทำทุกวันความสัมพันธ์ตรงนี้คือทำทุกวันน่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าทำได้มากกว่านั้นก็ดีแต่ว่าควรจะเริ่มต้นจากเรื่องที่เราคิดว่าเราทำได้อย่าไปดูถูกนะสิ่งเล็กๆน้อยๆความดีนะเพียงเล็กน้อยนี่มีอานิสงส์มากถ้ามีเรื่องเล่าว่าเคยมีผู้ชายสองคนไปหาหลวงปู่ดูนะวัดสแกวิทยาหลวงปู่ดูท่านก็มรณภาพไปแล้วคนทั้งสองคนนั้นเนี่ยคนหนึ่งเขาก็เป็นคนที่สนใจธรรมะนะเขาพาเพื่อนมาหาหลวงปู่ดูแล้วก็บอกนะชวนเพื่อนเนี่ยให้รับศีลกับหลวงปู่ดูเขาก็ปฏิเสธเขาบอกไม่ได้เพราะว่าเขายังกินเหล้าอยู่เขาเป็นคนที่ติดเหล้าหลวงปู่ดูก็เลยชวนเขาทำสมาธิชวนเขานั่งสมาธิทุกวันเขาบอกไม่ได้ว่าเขาติดเหล้าหลวงปู่ก็บอกว่าแกจะกินเหล้าก็เป็นเรื่องของแกนะแต่ว่าแกนั่งสมาธิให้ฉันได้ไหมวันละ5 นาทีชายคนนั้นเนี่ยพอรู้ว่าแค่วันละ5 นาทีก็เลยรับปากหลวงปู่ไม่ได้ให้ขอให้เขาเลิกกินเหล้าแค่ขอให้เขานั่งสมาธิวันละ5 นาทีแล้วเขาเป็นคนที่รับปากใครแล้วก็ทำตามที่ได้ลั่นวาจาไว้โดยเพราะกับหลวงปู่ดูกับพระกับเจ้านี่ถ้ารับปากไปแล้วนี่ก็ต้องทำหลังจากวันนั้นไปนี่เขาก็ทำตามที่รับปากนะคือเขาก็นั่งสมาธิทุกวันแต่ก็ยังไปกินเหล้าอยู่นะแต่บางวันเนี่ยนะเพื่อนมาชวนเขาไปกินเหล้าขณะที่เขานั่งสมาธิเขาก็ปฏิเสธบอกว่ายังไม่ไปอันนี้เขาใจแข็งนะก็เขารับปากไปแล้วอันนี้พอนั่งสมาธิไปนั่งทุกวันวันละ5 นาทีก็ปรากฏว่าใจก็สงบตอนหลังก็นั่งนานขึ้นช่วงแรกๆก็ยังไปกินเหล้าอยู่แต่พอนั่งนานขึ้นนะเพื่อนมาชวนไปกินเหล้าก็ไม่ไปนะเพราะว่าจะนั่งสมาธิตอนหลังก็เลยเลิกเหล้าไปได้เลยนะเพราะว่ามีสมาธิเนี่ยพอทำสมาธิจิตใจก็เข้มแข็งไม่ใช่แค่เข้มแข็งเท่านั้นนะจิตใจก็ยังมีความสุขด้วยแล้วก็รู้สึกว่าได้พบว่าความสุขจากสมาธิมันดีกว่ามันประเสริฐกว่าความสุขในวงเล่าเยอะมันเทียบกันไม่ได้คือเห็นมีทั้งความเข้มแข็งในจิตใจที่กล้าขัดเกลื่อนกิเลสแล้วก็ได้พบความสุขว่ามันดีกว่าก็เลยเลิกกินเหล้ากันตอนหลังก็มาบวชพระอันนี้เป็นอานิสงส์ของการทำสมาธิทุกวันไม่ช้าคนนี้แกก็ไม่ได้ทำพิธีที่ขออธิษฐานอะไรนะก็แค่รับปากกับหลวงปู่ดูธรรมดาว่าจะทำแต่ว่าเขามีความตั้งใจอันนี้ก็ถือว่าเขาได้บำเพ็ญอธิษฐานบารมีและอธิษฐานบารมีนั้นก็ช่วยทำให้เขาเอาชนะกิเลสจากคนที่ติดเหล้าก็เลิกเหล้าได้สำหรับพวกเราซึ่งอาจจะไม่มีเรื่องรบกวนจิตใจไม่มีอบายมุขรบกวนชีวิตเนี่ยก็อาจจะทำอย่างอื่นไม่ได้ที่เราคิดว่ามันจะช่วยเราได้มีคนหนึ่งนี่เขาเป็นคนที่ขับรถเร็วมากแล้วก็เขาตั้งใจว่าเราเขาก็สังเกตนะเวลาขับรถเนี่ยไปส่งลูกเมียเนี่ยบ้านเขาอยู่ต่างจังหวัดนะไม่ได้อยู่กรุงเทพก็จะขับรถ120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเขาก็สังเกตว่าเวลาขับรถทีไรลูกเมียก็จะเงียบเลย ไม่มีใครพูดคุยกันเลยเพราะอะไรเพราะว่าเครียดเกรงเห็นรถขับเร็วมากเขาเองก็เครียดนะขับรถแล้วเขาคิดว่าขับรถแบบนี้ไม่ดีเลยแล้วก็เลยตั้งใจว่าจะขับรถให้ช้าลงเหลือแค่90แล้วก็ทำให้ทุกวันนะแม้บางวันจะเผลอไปเหยียบ120อ่ะพอรู้ตัวก็เหลือ90แล้วก็พบว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวมันดีขึ้นเวลาขับรถเวลานั่งรถก็ลูกเมียก็คุยกันด้วยความผ่อนคลายอีกคนหนึ่งก็ตั้งใจว่าเขาจะกินข้าวให้ช้าลงแล้วคนนี้น่าสนใจเพราะว่าก็เป็นผู้หญิงเก่งนะเป็นผู้หญิงเก่งมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากทำงานที่ยากไปหมดเลยแล้วก็ไม่ฟังใครเลยไม่ฟังลูกไม่เชื่อมือลูกแต่วันหนึ่งปรากฏว่าไอ้โครงการของเขาเป็นโครงการใหญ่ด้วยนะเป็นธุรกิจชิ้นโตเพราะปรากฏว่ามันล้มเหลวเขาเสียความรู้สึกมากแล้วก็รู้สึกขาดความเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมาทันทีจากคนที่คิดว่าตัวเองเก่งนะพองานล้มเหลวชิ้นใหญ่นี่เขาสึกแย่ท้อแท้ถึงขั้นอยากจะฆ่าตัวตายแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทำมันเป็นแค่ความคิดแล้วเขาก็ไปเข้าคอร์สนะซึ่งช่วยทำให้เขาได้รู้จักตัวเองมากขึ้นและคอร์สนี้เนี่ยก็มีการให้ทุกคนทำการบ้านทำโครงงานเอาแค่ชิ้นเดียวแค่อย่างเดียวทำอะไรก็ได้แล้วก็มารายงานผลในชั้นเรียนทุกวันหรือว่าทุกอาทิตย์เขาก็สังเกตว่าเขาเป็นคนใจร้อนทำอะไรเร็วๆแล้วก็อย่างที่เขาทำเร็วมากคือการกินข้าวเขาก็เลยทำโครงงานว่าเขาจะเคี่ยวข้าวให้ช้าลงจะเคี่ยวข้าวให้ช้าลงแล้วเขาก็ทำอย่างที่เขาตั้งใจนะและอย่างแรกที่เขารู้สึกคือ เวลากินข้าวให้ช้าลงนี่อาหารนี่มันมีรสชาติข้าวนี่มันหวานนะเขาเพิ่งสังเกตว่าข้าวมันหวานแต่ก่อนไม่เคยสังเกตก็กินข้าวเร็วมากไม่ถึง5นาทีเสร็จก็ต้องรีบไปทำงานไอ้ระหว่างที่กินข้าวก็คิดไปด้วยเลยไม่รู้ว่าข้าวนี่มีรสชาติยังไงบ้างพอคิดไปช้าลงแล้วสิ่งที่ตามมาอีกอย่างนึงคือว่าเขาก็มีเวลาคุยกับลูกมากขึ้นแต่ก่อนอยู่บนโต๊ะกินข้าวนี่กินไม่สนใจคนอื่นแต่พอคิดไปช้าลงมีเวลาก็ได้พูดคุยกับลูกถามไทยทุกสุขของลูกความสบายของลูกก็ดีขึ้นพอเขาเคี่ยวข้าวช้าลงเขาก็เริ่มมีสติมากขึ้นเขาก็ทำงานการต่างๆอย่างมีสติแต่ก่อนทำชิ้นนี้ใจไปลอยอยู่ข้างหน้าแล้วรีบทำให้เสร็จเพื่อจะไปทำงานอื่นต่อแต่พอเคี่ยวข้าวช้าลงทุกมือก็เริ่มมีสติมากขึ้นเวลาทำลายใจก็อยู่กับปัจจุบันปรากฏว่าเขาก็เริ่มจิตใจผ่อนคลายมากขึ้นแล้วเขาก็สังเกตอย่างหนึ่งว่าไอ้โรคที่เขาเคยเป็นคือโรคที่หายใจไม่ทั่วท้องแล้วก็ปวดท้องเนี่ยมันหายไปสุขภาพเริ่มดีขึ้นทั้งที่เป็นนี่มา10 ปีรักษาไม่หายอาการมันดีขึ้นเลยที่เคี้ยวข้าวช้าลงแล้วก็จิตใจก็ผ่อนคลายมากขึ้นความสัมพันธ์กับลูกน้องก็ดีขึ้นแต่ก่อนใช้อารมณ์กับลูกน้องด้วยความฉุนเฉียวแต่ตอนหลังใจเย็นพอใจเย็นแล้วนะก็เริ่มไว้ใจลูกน้องโอนงานให้ลูกน้องทำตัวเองก็มีเวลาพอมีเวลาเสร็จก็เลยได้ไปเยี่ยมพ่อแม่พ่อแม่เคยขอให้มาเยี่ยมมาเยี่ยมก็ไม่เขาก็ไม่เขาก็ปฏิเสธบอกว่าไม่มีเวลาแต่ตอนนี้เขามีเวลาเขาเลยไปเยี่ยมพ่อแม่ตอนหลังก็มีเวลาพาพ่อแม่ไปเที่ยวด้วยชีวิตเขาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะ หลังจากที่เคี้ยวข้าวเคี้ยวข้าวเช้าๆนี่เป็นประจำทุกวันที่จริงเนี่ยเขาก็ถ้าเขาไม่ต้องไปรายงานความก้าวหน้าในชั้นเรียนก็คงจะทำไม่ได้อย่างต่อเนื่องแต่นี่เขาต้องไปทำต้องไปรายงานในชั้นเรียนว่าเขาได้ทำความคืบหน้าอย่างไรบ้างมันก็เลยบังคับให้ต้องทำประจำพอทำประจำแล้วเนี่ยความผลดีก็เกิดขึ้นทีละน้อยทีละน้อยอันนี้เป็นตัวอย่างนะว่าการทำอะไรก็ตามเนี่ยแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าตั้งใจทำและทำทุกวันเป็นกิจวัตรนี่มันมีอานิสงส์มากไอ้เรื่องที่เขาทำนี่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องกุศลเลยนะขับรถให้ช้าลงหรือเคี้ยวข้าวให้ช้าลงจริงๆถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุญกุศลแล้วเนี่ยเช่นการนะรักษาศีลการให้ทานการทำสมาธิมันยิ่งเกิดผลดีเข้าไปใหญ่พวกเราในช่วงคำภาษานี้ก็ลองดูนะว่ามีสิ่งดีๆอะไรบางที่เราคิดว่ามันดีแล้วเราทำไม่ค่อยได้เราก็พยายามทำทุกวันในช่วงเข้าพรรษานี่แหละตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ว่าเราจะทำให้ได้ทำทุกวันนั่งสมาธิ5นาที10นาทีเดินจงกรมสร้างจังหวะเจริญสตินะวันละ10นาที20นาทีหรือว่าบางคนอาจจะติดมีนิสัยไม่ดีบางอย่างนะเช่นติดกาแฟติดบุหรี่ลองตั้งใจว่าจะเลิกดูหรือว่าคนที่ชอบกินจุดกินจิตนะก็ลองตั้งใจว่าเนี่ยเราจะงดกินพวกจุดจิตนะเราจะกินแต่เฉพาะในเวลาอาหารถ้านอกเวลาอาหารแล้วเราไม่กินบางคนติดกาแฟนะบางคนติดเกมติดวิดีโอเกมบางคนติดละครนะละครโทรทัศน์หรือว่าติดพวกหนังหนึ่งดูไม่เป็นเวลาจนกระทั่งไม่เป็นอันหลับอันนอนตั้งใจนะช่วงเข้าพรรษานี้เราจะทำสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆก็มีประโยชน์ถ้าทำทุกวันทำเป็นประจำนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ให้พวกเราได้ไปทำกันบ้านให้กับตัวเองในช่วงเข้าพรรษาเดี๋ยวพระก็จะทำพิธีอธิษฐานพรรษานะญาติโยมก็เป็นประจักษ์พยานเอาไว้ส่วนญาติโยมพ่อแม่ออกจะแปลอธิษฐานของตัวเองก็ทำได้อธิษฐานในใจก็ได้หรือว่าอธิษฐานกับพระพุทธรูปก็ได้ที่บ้านของตัวเองหรือว่าที่นี่ก็ได้อันนี้มันพิธีกรรมนี่มันเป็นส่วนเสริมแต่ไม่ใช่สิ่งสำคัญสิ่งสำคัญคือความตั้งใจเมื่อตั้งใจแล้วนะถึงแม้จะไม่เปล่งวาจาออกมาหรือว่าถึงแม้จะไม่มีพิธีกรรมมันก็สำเร็จประโยชน์นะเหมือนกับรับศีลนะรับศีลนี่ไม่ต้องให้พระให้ศีลนะตั้งใจว่าเราจะสมาทานศีลรับศีลก็ถือว่าสำเร็จแล้วนะอย่าไปติดที่พิธีกรรมแต่พิธีกรรมมันเป็นเครื่องช่วยเท่านั้นเองอาราธิพระท่านก็จะทำพิธีอธิษฐานภาษาสั้นๆข้อความก็เป็นภาษาบาลีพูดแปลว่าข้าพเจ้าจะจำพรรษาตั้งใจว่าจะจำพรรษาครบถ้วนไตรมาสในอาวาสนี้เดี๋ยวพวกเราอันหลังกลับไปที่พระพุทธรูป นะโมพร้อมกันนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจะมองว่าคืออย่างที่ว่าจะมองคืออย่างที่ว่าจะมองคืออย่างที่ว่าจะมองคืออย่างที่ว่าจะมองคืออย่างที่ว่าจะมองคืออย่างที่ว่าจะมองคืออย่างที่ว่าจะมองคืออย่างที่ว่าจะมองคืออย่างที่ว่าจะมองคืออย่างที่ว่าจะมองคืออย่างที่ว่าจะมองคืออย่างที่ว่าจะมองคืออย่างที่ว่าจะมองคืออย่างที่ว่าจะมองคืออย่างที่ว่าจะมองคืออย่างที่ว่าจะมองคืออย่างที่ว่าจะมองคืออย่างที่ว่าจะมองคืออย่างที่ว่าจะมองคืออย่างที่ว่าจะมองคืออย่างที่ว่าจะมองคืออย่างที่ว่าจะมองคืออย่างที่ว่าจะมองคืออย่างที่ว่าจะมองคืออย่างที่ว่าจะมองคืออย่างที่ว่าจะมองคืออย่างที่ว่าจะมองคืออย่างที่ว่าจะมองคืออย่างที่ว่าจะมองคืออย่างที่ว่าจะมองคืออย่างที่ว่าจะมองคืออย่างที่ว่าจะมองคืออย่างที่ว่าจะมองคืออย่างที่ว่าจะมองคืออย่างที่ว่าจะมองคืออย่างที่ว่าจะมองคืออย่างที่ว่าจะมองคืออย่าง นิยมก็ราศีเลย